الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة مدنی سورۃ پس د سوب او مخ کې د فتحین نازل شوه ده یو سل لسم د نزول کې او دوش پیتم د ترتیب کې دې سورۃ بلنم د سورۃ العلماء پدې کې یو لس آیاتونه دي او درو کوګانی مخ کې سورۃ سوب باقی ترغیبات و شجیحات تا چتا سو جیحادو کئی ندیس صورت کی دوی من خبر دے ترغیب دے چغ انفاق مال خرچ کول دی چغ جیحاد کی دا مال ضرورت رازی مقی صورت کی طریقہ دا دعوت دا نبی علیہ السلام ذکر شوا ندیس صورت کی نصاب تعلیم ذکر کئی تاسو اول علم حاصلوي دغې نه پس په دعوت ورکوي د علم دپاره نصاب څه شی دی نو دویم آیات کې به نصابي تعلیم ذکر کی دغې صورت سب کې د جهاد د سپو په بیان وشو دلته دغه صفونو تعلیم ورکوي په ورځ د جمعې د صورت سب ابتدام په سبح شوا چې دا د الله توحید دی د دې سورۃ په ابتدا کې مې سبحو د الله توحید بیانې د سورۃ دعوا هغه ترغیب دی انفاق ته او اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ کې اول توحید دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق ذکر کئی او سوک چیراز کی اغوطا زورن دا او اعلان دا مباحلی دے او دوی مرکو کی با دا جمعی دا منظر بیانوشی او دے کی دا جہاد اغنظم طرف تا اشاره دا او دا مال گٹلو پس طریقه تجارت دا غی بیان موشی دا تاسو بیا د دین د پاره خرج کړي اول کې مسله د توحید ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم وسبحوا لله تسبیح بیانې د الله د پاره پاکي بیانې د الله د پاره ما هاسو په سماواتی چې پسمانونو کړي و ما هاسو په الارض چې پسمکه کړي الملک بادشاہ دے القدوس دیر پاک العزیز الحکیم غالب حکمت والدے دلہ وحدانیت ذکر شو دلہ توحید ذکر شو او پاغیر دلائل ذکر کرل چل اللہ غزات تے چل اسمانونو کی کم مخلوق تے غام دلہ تسبیح ہوئی عظمگر کی سوک دیا غام ہوئی او د الله سلور نمونه ذکر شو ملک قدوس عزیز حکیم او دغه سلور نمونه مناسب رسته نصابی تعلیم کی سلور خبری دی. نصورت حاصل امداشو چه اے علماء دا توحید مسئلہ بیان کئی او ځان نخره مجوڑا وی چاگو سپاری پرتکڑی وی او مشقت پرتکی آخا اور تپتنیش جری کی سری دا پیدیشی پرتکڑی لیکن عمل پی نکی ندا سی مجوڑی وی او خلق را جمع کئی د دین د بیان د پاره دغه نمونه ذکر کئ د جمعې د ورځ په ریبه ني تاسو خلقو ترغیب ورکې چې راجم شي او صحیح دین ورته بیان کړي. دا د الله وحدانیت ذکر شو اوس په ریبه ني دلیل هم دی د نبی رسول الله تصدیق هم دی او د تعلیم نصاب هم دی. والذی الله غزاد ته باسه چې لګلې دی فی الامیین په امانو کې رسولا منهم یو رسول ندوینا یتلو چلولی علیهم پریوباندی آیاتی ہی آیاتون دا اللہ ویو زکیهم او پاکی دیو لرا ویو علموهم الكتاب او خیدیو تا کتاب ولی حکمت او پوها چی سنت تا نبی علیہ السلام دی او حدیث دی وین کانو اگرچو دیو من قبلو دا دی نمخ کی لفی دلال مبین خامخا پا گمرائی اخکارا کی و آخرین او دغا پیغمبر اللہ لے گلے دے پرستنو کی و آخرین او پرستنو کی منهم ددوینا لما یلحق بیهم لا ندی پیوسیوی تردیو پوری چاگلا تروس ندی پیدا شو و هو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب حکمت والا دے ذالک فضل الله ذات الله فضل یؤتیه ورکی دی درامه یشاو چالچو واڑی والله الله پاک ذل فضل العظیم خوند فضل لوی دی هو الذی باسا الله قدرت ذکر کړو او د الله په وحدانیت دا عظیم دلیل دی چې الله غزاد ته چې هغه په امیانو کې پیغمبر راولې کو او هغه پیغمبر هم په خپل امیو او د الله په قدرت سره هغه امی پیغمبر په امیانو کې کار وکړلو او دغې نه داسې خلق تیار شو چې په مخ د ځمکه داسې خلق نه مخکې انبیاو تیار کړیو او نه وروسته داسې خلق څوک تیار کی او را بشي چه اصحاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا دا اللہ دا وحدانیت دلیل شو چه دا نخلقون خلق جوڑ کلل دا یودا سی پیغمبر پا زیرا باندی چه اغام دا چا مخلوقاتون سعیلم نو حاصل کرده اللہ جل شانو اغتا حلم ورکللو پا زیرا دا جبریل باندی ندا دا اللہ قدرت تے دا اللہ شان دے چه داسی اللہ کئی بل سوک داسی نشی کولے او دغا سی دی آیات کی دی نبی علیہ السلام تصدیقا موشو چه دغا پیغمبر د الله د طرف نراغلے دے کنا دی پیغمبر وخپل قوم کی سلویخ کال تیر کڑیو او دا سلویخ کال داسی تیر کڑیو چه غد عزتو د قدرو ارچا بے عزت کو قدر بے کو او په صادق امین مشهور او ډېر یو پاکیزه زندگی تیر کړی و سلویخ تو کال پوری د پیغمبر څخه خبره چاته نه کوله او یو پاک ژوند دی تیرولو سلویخ کال افس چې کومه مسله شروع کړن دغه پوجا خپل پردي ټول خلاف شو نو کچرته دا پیغمبر د ځان نه سکوله نو په دا سلویخ کاله کې به کړوې او دا پیغمبر کده ځان نس کولې نو ولې هغه خپل یو د آرام زندگی او د راحت زندگی په تقریب بدلواله او دا د الله طرف نه مامور او دا هم د پیغمبر صداقتو چې دا پیغمبر پدې سلويخ کاله کې چا نه سلوستل نو کړ هیڅ د کولې نو کړ سلويخ کاله پس تاغه په خوله داسي خبري جاری شوې چې انسانانو پیریان دغې ناجز شو چې دغې مثال پیش کی دا دنین لري خبري دی چې د پیغمبر د الله د طرف نه راغلي دی د ځان نه دی خبري نه کوي کله ځان نه وي نو تاسو کې غټ په صحت بلاغت او پوها خلق دي شاعران هغه دی مقابله وکي کنه آیات کې دا خبره هم ذکر شو چې الله پیغمبرانو کې اميان لګلې د دې د جنس نه نو دا پیغمبر منصب څه شو د بیاست مقصد څه شو نغه سلور خبري خودلې شوې او دا نصاب د دینی تعلیم دی چې دا سلور خبري دي چې دا پیغمبر خودلې دی او دا اغوخ د پیغمبر کم امت او پاوخ کې صحابه کرام او دغه یادې کړی وي او دغه پیغمبر ویاځي دغه د پاره نو د روسته خلقو د پاره هم دی نو دا هر امتی دغه پرز دی چې دا سلور خبري دا د خپل زندگی مقصد وګرځي او دا د خپل تعلیم نصاب وګرځي اصل اور څه خبرې دي یتلو علیهم آیاته یو دا چې د الله آیاتونه په دی ولولي او دویم د دیو تزکیه وکړي دریم تعلیم د کتاب وکړي او سلورم تعلیم د حکمت وکړي دیسرا یو الله خپل احسان پر خلقو ذکر کړو چې الله پتا سلی احسان کړی دی چې دا سي بهترین پیغمبر تاسو کې الله راولېګو چې دا سلور خبرې تاسو ته خي د ابراهيم عليه السلام دعا هم کړی و ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الله دې رستنی خلقو کی او پیغمبر ولیگی د دیو د جنس تا چا پیغمبر دیو تا ستا یا تونا داغی الفاظ خی او داغی معنی ور تا خی او داغی تفسیر ور تا خی او تزکیه کی نو اللہ غا دعا دا ابراہیم علیہ السلام قبول کری وا او سورہ آل عمران کی اللہ وی لقد من اللہ الله ما احسان کړی دی په دې خلق باندې چې ما دیو کې پیغمبر د دیو د جنس نه ولېګو او دغه سلور کارونه وکړي او دلته هم دا غي ذکر وکړلو نو دا د الله عظیم احسان دی آیات نه دی بری خبرې هم وضاحت وشو چې د قران خلاف کمیشن چلیږي او اصل کې دا یهود او نصاراو خور کړی دی چې دا قرآن درس او ترجمه او قرآن به زده کوي نو هغه څوک چې سوال لس علمونه کړي او وایي چې که سوال لس علمونه نه وکړو نو به د قرآن ترجمه نه کوي قرآن به نه زده کوي معنی به نه کوي چنانچه دې ملک ډېر داسې یو چرچا وه او عوام سکی چی مولیان ام دی حد تر سولیو یهود و نسواراو او دا غلط خبر داغو پا ذهن کیا چولیو چی چا سوال نس علمون نای کرنو قرآن بناو دی ملک با خلقو فی قویلا دا پیغی کتابونو کی ما پو قهاخو استدلال ذکر کئی مسئلہ برالا ناغی دا پار بے دلیل پیش کو لکه صاحب دا ہدایی ریسی کئی لی قوله تعالی قرآن آیات ذکر کی او لی قولی علیہ السلام نو حدیث ذکر کی نو ملیانو بچکلت تو طالبانو تو سبق وی نو چایات برا غیر سے الفاظ بے ہوئی خدا غیر معنی بے وطنک والا یروی گنانگاری گا مسوال لیس علمو نے ملی دکر دم راحت کی دا قرآن نپرت پیدا شوی ہو او انگریزانو دا سی او زور لگوالے ہو اللہ دی پا حق پرست و علماء رحمو کی او کوشش وکړو مهنت وکړو او دغه سوچ د خلکو سره بدل شو د قران درسونه شروع شو چا وخت کې مخالفت دی خلاف کولو او د حق پرستو چې کوم خلاف کیدو په و باندې کومه پتوی لګیری په پتو کې یو سبب دامو چې دیو امیانو ته قران خی دا وې زکه گمراه دي چې دیو امیانو ته قران خی او دا خو مون په خپل سترګو لیدلې دي یو کس خطر اوړو افغانستان کې همدا بلا خورشی و نازه کی چکما حق پر سالم او درست قران کولو دا خلاف څه خبري کړی وي یې په کې دا وویل چې دا کوچنیانو ته قران خي او قران ترجمه ورته کوي ندی یاد نه خبرو چې ولذي باث فی الامیین رسولا منهم الله په امیانو کې پیغمبر لګل او دا سلور خبري ورته کوي باقي دا قران ترجمه هم ده دا غي معنی هم ده قران خو باغو ویلې نو بس دغه د خپل غلطو مفتیانو پتوی بوي او پاغي باندې وکړ بنو پاغي باندې به عمل کولو دا سر کې يهودو نه سواره او سازش هو چې په قران باندې خلق ځان پوهانه کی نه بس چې موږ بیا سقي سملو وکاو نه وکاو او ظالم مليان بيدتيانو نو هغه هم دا کوله چې خلق د قران نه خبر نشي بس چې موږ په سلو بکونو او پکو سقې سم خبره او تر ځان راو باز نو یل کوي مولوی سی ویل نو هغه غوسوک بنو خبر چې قران کې سري دا د هغه سازش دغه سازش ته یو هدا پوری لاندې شو او سن سا ذهن سازي و شو چې سوال اس علمونه دغه دا مقصد نه لري هغه یو کس چې مفسر وي او تفسیر د قران لیکي نو ارسوک به تفسیر د قران نه لیکي چې ارس لري را پاسي هغه وایي زه تفسیر کوم دمو د پاکستان یو صدر تیر شو ناغن متشریو نه صحیحو هغه وایي زه د قران تفسیر کوم ارس لري بدانه کوي بلکې تفسیر چې څوک لیکي نو د هغه د پاره شرایط دي چابه دغه علوم عربیونه خبري او پاند شو قران خودل نو دا خو چې وسړي سوال سلمونو پر دا قران هغه تر قران خودل به څه ضرورت ته خپل پوه شو دا به هغه چاته خې چې کم نه پوه وي او قران نه یې زده کړي دا به هغه چاته خې نهایت نصاب دا معلوم شو نو دې زمانه کې اوس راوتی د قران خلاف کوي او هغه دا یو میشن نام دنګ يهودو نه سواره میشن دي او دومره هغه هم کړی دي چې عام سطح سکه اوس هغه دا سوچ کړو چې دا تبلیغ دا لار یو عالمی لار ده نو په دې کې هغه خلقونه نستری دي او هغه هم دا ذهن سازی د خلقو جوړی نور ته وس ویو چې قرآن ترجمه او درسونه مکوي دا خو به هغه څوک وي چې د پنځمې درجې پورې سبق ویلی هلکه دا کوم ځای کې دا پنځمه درجه وه او دا پنځمه درجه پکې چا راایستلې ده دا په کوم ځای کې راغلې وه اوس یې پکې دا شروع کړي او داسې کسان هغو په مختلفو عوامو کې هم نن ایستللي تبلیغ په طریقه باندې عمر وباسي چې د خلقو غلط ذهن جوړ کړي صریح د قران خلاف دي چې الله ما امیانو کې پیغمبر لګل دیونو د سلور کار وکړي مې یتلو علیهم د قران کریم د الفاظ تصحیر تلاوت د قران د قران کریم د الفاظ تصحیر چې کومه حروف تی په صحیح طریقې سره اغیات شي نه که په یادو یادی حفظ د قران کوي ناظره صحیح کی دا غی قرات او تجوید دا ټول علوم دی کې داخل دی او تعلیم د کتاب دا د غی په معنا او په مقصد ځان پوی کول دی او حکمت چې د قران تفسیر کوي نو دا د سنت موافق کوي ځکه قران یو قانون دی متن دی او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی تشریح او وضاحت دی دا درې خبرې تعلیمی شوي او سلورمه تزکیه ده تزکیه مقصد دا ده چې قران کریم از دکړلو الفاظ صحیح شو معنی صحیح شو د دې صحیح تفسیر وشو نو بیا به ایک نمبر پاغي عمل کوي ول عمل کې بدار وري او دویم دا بیا نور ته بیانې او دریم یو داسې ما حول متیاری چې هغه ما حول دینی ما حولی چې څوک ماغه تراشی دغه اصلاح پکې کیږي او داس د بيدنی ما حول نه چې خلق پاکی خرابيږي دا قائد او اصلاح د خلقو کوي د اعمال او اصلاح کوي د اخلاق کوي دا ټوله تزکیه ده بیا دا سلور مقاصد د بعثت د نبی علی السلام شو دا ولی مخکې الله پاک سلور صفاتونه راغلي دي ملک دې نو خلق ته ودا پیغمبر د الله کتاب خي قدوس دې نو تزکیه به کوي عزیز دې نو تعلیم دې کتاب به کوي حکیم دې نو حکمت به ورته خي دا د سلور نمونو سره دې تعلق شو قران کریم کې دا سلور مقاصد د نبی علیہ السلام د بعثت ذکر شوی دي د وزره سورتی بقره کې اوله سپاره کې دویمه سپاره کې او یو سورتی آل عمران کې او دا سلورم مقام شو دی موزه کې په دې ټولو ځګونو کې په سورې بقره کې چې ابراهیم علیہ السلام دعا ده نو ال دې ترتیب یو شان دی اول تلاوت ته چې د قران الفاظ بخي دویم يعلمه د الله د کتاب تعلیم کول چې معنا د دریم حکمت او تزکیه سلورم مقام کړه په دې نورو زګونو کې لکه دلته تاسو ګو نیتلو علیهم آیته مخکره یو زکیهم په دویم مقام کړه دې کې څه نقطه بعضی مفسرین دې کې دا نقطه ویو ابراهيم عليه السلام کوم دعا کړل نو الته تذکر واست کړل ځکه چې نفس الامر کې او ترتیب همداسې دي چول الفاظ کې بیا معنا بیا غي تفسیر نو رست عمل دي باقي مانده زګونو کې تذکیه مخ کې کړل دي کې اهمیت د عمل طرف ته اشاره ده چې نفس علم دانه نه کافي تر سوچ پغي عمل نه شوي دا پارا ترغیب الی العمل پا باقی مانده آیتونو کی تزکیه مخ کی کلا ورنا واقعی که دل دلی رست کی گی خودتا احتمام دا پارا چه اصل دا علم نا اغا عمل ده او خلق دسنی چه سب علم کئی و عمل پی نکئی نو دی وجنه تزکیه مخ کی کلا یو جواب داده او دویم جواب داده چه تزکیه دو مقصد دی یو مقصد داغی عمل کول دی او دویم مقصد تصحیح نیت د ابراهیم علیه السلام په دعا کې چې تذکیه وروسته شو ده نو هغه کې عمل ته اشاره ده چې عمل به کوي او عمل وروسته راځي او باقی مانده آیاتونو کې چې دا یو زکیهم مخکې کړی دی نو دی کې دا نیت طرف ته اشاره ده چې د خپل نیت اصلاح وکړي علم کوي لوی سیز دی خو کنیت صحیح نوی نو دا د پار د حلاکت سبب ګرځي انما الاعمال بالنیات دار مدار د ټولو اعمالو په نیتونو دی یو انسان ځان په تکلیف کړو او نیت داغه بربادو نا تکلیف هماغه نه چې خلق کوئی هندوستړی الله ناراض نو اهمیت د نیت طرف ته چې ځان کې اخلاص پیدا کی نو ځکه تزکیه مخ کې کړه او د ابراهیم علی السلام په دعا کې عملو نه غیر واست کړی و یو تزکیه د نیت ته او بل تزکیه د عمل ده لہذا بده کې څه خلاف نشته نصاب د تعلیم ذکر شو سلور خبري د الفاظ التصحیح د معنی او تصحیح او تفسیر کول په صحیح طریقې سره او عمل کرا وصل په صحیح طریقې سره دیگر صحابه کرام عملی مقام ذکر شو د ځکه علی هم کې چې پیغمبر په دې صحابه ولولي نو دا د اغو ذکر راغلو. او بل خبره دا معلوم شو چې قران کریم عظیم شان کتاب دی، دا بغیر د معلم نه نه یادی. او کوم غلط چې د قران د فهم کوشش کوي هغه د عالم او د یو معلمه مخې ته ناراضي او صرف په خپل مطالعه باندې هغه فهم کوي، نو هغه د هدایت په ځای ډیر کړه د زلالت او گمراهۍ سره مخامخ کیږي. زګړې لري خبرې داسي چې هغه د معلم د خودنی نه بغیر نه کیږي. چنانچې سمره خلق چې تیر شو دی او کومو چا دا کوشش کړی چې هغه ذهنونه تیزو او دا تیزو ذهنونو په وجه هغه ځان مستغنی ګڼو د معلم نه او د قرآن د پهم کوشش کړی دی، نو په ډیر زګونو کې خطا شوی. اگر چې ذهنانو نو دا وایي دلته پیغمبر شان ذکر نه یتلو د پیغمبر بلول علیهم پدی باندې د سره چې دی په خپل ځکه کوي سره نه چې عرب اهل زبانو او د قرآن دا په زبان کې راغلی خو د معلم نه بغیر په یکیدل ګرانو نو ځکه الله اوس یتلو علیهم ذکر کړو او زکیهم ذکر کړو او یعلموهم ذکر کړل. او بغیر د معلم نه چې څوک په اوسې ځان پوی کوي نه بیا دغه مثال داسې ګرځي چې یو سړی نو هغه دغسې د مطالعې په زور باندې به دا څه کول او چې یاره به زه هسې هم مطالعه مې شته یو اردو مې زده ده او دا مې پلان مې زده دی، نو د هغه دا طریقه وه چې کله به اودس مات کړلو نو به د هغې نه پس به ویتر کول. نو چا ورته وی چې لکه دا څه کې ته وایي تاسو به زه پوهېږئ زه په حدیث عمل کړم. نو حدیث کې راغل دي من استجمر فلیوتر، نو من استجمر فلیوتر دغه معنی دا غیسته چې څوک اودس مات کړي دغه نیوس وروسته ویتر کوي، حالانکه دغه معنی خدا وا چې څوک اودس مات کړي او اودس وچي نو اگر طاق ګټي او طاق لوټي راخلي نو ته ویتر راغی سن هر او داس نه پس هر امتیاز نه پس باغ ویتر کول. اول کسو نغم داز د مطالعه په زور باندې ځان پوی کړو نو چې کله باپ مانځه کې ولاړو خلخ له امامتی کوله، نو امامتی به چې کله هغه کوله نو بس ټول بدغه ځان وړ کول دا غراره جوړ کړو. مقتدیان حیران شول چې دا نور خلق هم له امامتی کړه خو ځان نه کول دی خو چې ټیکی خو چې امامتی تور مګ پړقېدو شروع کی چا ورته یې لکه ته داسې کې امامتی کې ځان له قید څه کې وایي تاسو به زه پوهېږئ زه په حدیث عمل کوم. نه حدیث دی چې ومن اوم قوما فلیخفف، څوک چې د یو قوم امامتی کوي نو فلیخفف ټکې راغلی دی. نه به چېرته دا مترجم د اردو کتلی نه مترجم د اردو کې د هغې معنی خدا وه چې هلکې نماز پړا دی دسې غونتې لیکلی وو. نو هغه چرته د کلیو کې خطای راغلو د حل دا حل چې دا جدا لیکلی شوی دا کې جو نو هل کې نماز پڑھا دی هل خوځېدلو ته وایي. نو هغه همدغه تې پهم کړ وه چې څوک خلقو لمونځ کوي نه دی خوځېږي او مونځ دي کوي نه به په مانځه کې خوځېدو ټول بیا به دا قسم دا څومره چې په یو ځای کې دا خلق مسایل چیړي او د هغې مسلې کول ته ضرورت نه وي ا دا غینا هم بلته هغه ټوله وجم داده چې دا خلک دی صحیح معلم په تربیت کې نه پاتې شو یو ټکی نه مې ویلې بس په خپل مطالعه مغروری دا غیر وجه نه بس دا غیر زوري خبرې مخې تراچي. دا ټوله دی آیات نه معلوم شي د معلم نه بغیر نه کی دینه قران کریم کې سوال اهدن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دا ځکه چې مفسرین ټول لیکي چې دوه خبرې دی کتاب الله بل رجال الله چې کتاب الله او رجال الله دواړه به یو ځای کې نو البته ته هدایت کی نو کتاب الله به ته زده کې در رجال الله نه چې کوم دی هغه استاد وي د خپل ذهن نه به زده کول نه کې. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر چې وو د قران دراتلون او د پیغمبر دراتلون مخکې دی په گمراهی ښکار کې او گمراهی ښکار معلوم دی چې عقاید خرابو، اعمال خرابو، اخلاق خرابو، لونه مې خپل ژوندۍ خولي، اپنه نه خبرو بای جنگونه کول، او ډېر وخت واغ جاری وو. الله، نو چا بزین کې به سوال راځي چې پیغمبر الله پاک په هغه خلقو کې لېږلې ممکن نه دی، لهذا موږ به قرآن نه وایو، د قرآن په الفاظو به ځان نه پوه کوو، په معنی به ځان نه پوه کوو، او د هغې سره د پیغمبر حدیثونه به نه وایو، تزکیه به نه کوو. نو وروسته به و آخرین منهم، دغه پیغمبر الله په رستنو کې هم لېږلې دی د دوی نه، چې د دوی د جنس نه دی هغو، او لا هغه تر دیو پورې نه دي پیوست شوي. نو دا آخرین تر قیامت پورې څومره انسانان راځي هغه ټول ته شامل شو. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې څنګه پیغمبر دا هغه وخو، نو دا د دې وخت هم دی او تر قیامت پورې څومره انسانان دي ټول دي. نو دا پیغمبر به قرآن رستنو ته هم خی، رستنو ته پیغمبر څنګه خی؟ هغه همداسې چې پیغمبر صحابه ته ښودلی وو، او صحابه و تابعینو ته وښودلو، او تابعینو ته به تابعینو ته وښودلو، او هغه وروسته او دا سلسله الحمدلله جاری ده، او دا ده چې زموږ ستاسو دې غرونو ته هم راورسېده، چې دا ډېر لرې علاقې دي او غرونو علاقې دي، خو هغه سلسله جاري وه جاري وه جاري وه، دې زګونو ته هم راورسېده. او په دې شکر ایستل پکار دي چې دا خو یو کړی ده د نبی علیه السلام د دور نه شروع شو. نبی علیہ السلام چې مبعوث شو، د قرآن تعلیم شروع کړلو، ادا یو سلسله بنیاد کې خوده شو، او دا بنیاد چلیدو چلیدو چلیدو. دا زمر د خوش قسمتۍ خبره ده چې پاکی زموږ ستاسو د کری د دې علاقو نمونه مراشي، ادا به قیامت کې پته لګي، سلسله به رواني وي. د چا سلسله به زیزی نو ابلار شي د امریکې سره به یوځای شي، د چا سلسله به روان شي د برطانیې سره به یوځای شي، د چا به روان شي د روس سره به یوځای شي، د چاغه به د هندوستان سره یوځای شي، د چاغه به د چین سره. نو په دې باندې موږ او تاسو ته خوشحالي پکار ده چې انشاءالله دا سلسله به زیو د نبی علیه السلام سره یوځای کیږي، مکې سره، مدینې سره، او دې غرونو ته دا راورسېدو. دا د الله فضل، د الله کرم، د الله احسان دی، د دې قدر کول پکار دی. الله الله، واخرین منهم، دا مقصد دی. دغه ټول عجم هم داخلي. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی، موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناسو، دا سورۃ الجمعه نازل شوه، نو دا آیت چې کله راغی، واخرین منهم لما يلحق بهم، یو سړی تپوس وکړو چې د الله پیغمبره دا وروسته لاسوک دي چې لانی دی راغل. نبی علیہ السلام د سلمان فارسی رضی الله عنه په ګلاس کې خودو چغدا قسم خلق نکدا عجمو کیو فارس عجمو علاقه ده. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل، لو کان الایمان عند ثریا لنا له رجال منها اولای، ک ایمان د رزم کین لاړ شو خو جو اغه ثریا ستور تو رسی. نو دی عجمو کی بل افاق داسې خلق پیدا کی چې دا هغه زینه به ایمان حاصل کړي او ځمکې ته یې بېرته راوړي، داسې لوی لوی خلق به علما به. نو دا چې څنګه نبی علیه السلام ویلو همداسې وشوه، واقعي عجمو چې کوم خدمت کړی دی نو هغه د عربو نه کم نه دی بلکې زیات بی. چنانچې د قرآن کریم په تفاسیرو کې څوک سوچو کې چې دا به درې سو نه زیات تفسیرونه لیکلی شوي، او په دې کې زیات عجمو لیکلي. دغسې د احادیثو خدمت په موجوده وخت کې صحاح سته چې دا په ټوله دنیا کې مشهور دي، صحیح بخاري، صحیح مسلم، جامع صحیح د امام ترمذی، او سنن د امام ابو داود، سنن نسائی او ابن ماجه، دا شپږ کتابونه دي چې ته صحاح سته وایي، او دا ټول عجم دي. په دې کې یو ماره بنشته څنګه چې الله فرمایلو نو دقه سی وکړه چې هغه خلق د دین داسې خدمات وکړه او ډېر ښه وکړه. الله الله، ائمه اربعه دي نبا کی یو عجمی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا نور عربی دی خو سیاي سي تجد احاديث اند ټول عجميان دي آیات دلیل شو پدې خبره چې صحابه کرام بهترین د مخلوقات دي تاونه بهتر سوک نشتا دارو المانی لیکلی دي دا او ذکر وشو او دا کم چې نور خلق نه په آخرین سره ذکر کړه. ها یو حدیث راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زماده امت مثال پشاند مثال د باران دی پته نه لګی چې پاول کی خیر دی که پرسته کی خیر دی. دا هغه مقصد هم دانه چې دا د دین پر سوالو کې تشبیه ورکړل نبی علیہ السلام چې زماده امت خلق به دین رسي دا هغه شاد بکای فضیلت ته بده کی اشاره نه ده. دا خلق په پاول کې می په اخر کې وامي او ډیر داسې خلق بې چې روز ته وخت کې براشي خو دین اشاعت او دین به خلقو ته بیانې چا غولم الله لوی مقام ورکې ځکه هغه حالات بدل سوي. دغه بل روایت کې راځي چې داسې خلق پیدا شي چې هغه کله د دین خدمت کوي او دین رسي په عمل کوي نو غولم الله پاک اجر ورکې د 50 کسانو. نو صحابه ته پوس کړو چدا 50 دا او که 50 زمون نو نبی سره 50 تاسو مده کې نقطام دادا چې صاحب کرامو د دین اشاعت کولو خو نبی علی السلام وحی راتله او اخلق به د دین اشاعت کوي هر طرف ته پیتنه پیتنه ای هر طرف ته د خلاف خلافی او داسې تسلی به سوک نه او بیا هم د کله کولاړي نو ځکه الله دمر اجر ورکړي. اما مقام نو مقام د صحابه ته څوک نه رسي دیو جنا دا وای چې کده ټوله دنیا اولیاء سوا د صحابه نه راجم شي نو ادنا صحابي ته نشي رسیدې لکه ټول پیغمبران چې راجم شي د نبی علیہ السلام مقام ته نشي رسیدې او ټول صحابه راجم شي د پیغمبر مقام ته نشي رسیدې نو چې ټول اولیاء د امت راجم شي د سوا د صحابه نه دیو صحابه ادنا صحابي مقام ته نشي رسیدې. یو کس راغلی او د عبد الله بن مبارک نه تپوس وکړلو چې عمر بن عبد العزيز رحمه الله چې د یو ډیر حکومت یې کړو او ډیر کارنامې می داغه مقام چته کدا معاویه رضی مقام چته معاویه صحابي عمر بن عبد العزيز دا خو صحابي نه او تابعي وو. نو عبد الله بن مبارک ورته وی دا تکمه خبره کې وی معاویه رضی اللہ عنہ چې د نبی علیہ السلام په مایت کې jihad کړی دی او په jihad کې هغه په کم اسبانی سورو او داغه د اس په پوزه کې کوم دوړه تلی ده نو عمر بن عبد العزيز د هغه اس د پوزې دوړې ته رسیدل هغه ته رسیدل خو لوی خبره ده. دا ولی هغه صحابي او د صحابي خپل یو مقام دی د خپل یو حیثیت ذالک فضل الله داد الله فضل له یوتیه ور کئ دل رمی شاو چال چوانی انسان عادت بزور بازو نستا تان بخشد خدای بخشندا دا سعادت د زور د مټو خبر نه دا داد الله په فضل باندې کیږي. الله نبی علیہ السلام سوال له سو کال مخ کی ویلو الا ان الكتاب والسلطان سیب طریقان اے خلق تاسو خبردار شي چې بادشاہان او د الله کتاب دا بدی وبن جدا شي بادشاہان او بدی بس نه زی او دې تعلیم نه وي. نبی علیہ السلام په دورو ماو ہے سودارا تاسو د قران سره زی قران چې چرتته که بادشاہانو کې قران نو خو زی پسې کنه بیا دغه خبره بس مزه ای قران پسې زی دې زمانہ کې کچرته بادشاہانو ته پته وي چې په دې باندې کم سمېلاويږي په دې قران مونږه وته چرته به پرې خدو خدا خدا الله فضل له مهرباني دا چې الله پاک دا خبره پټه ساتل چې بری سمېلاويږي. نو غریبان خلک عام خلک قران زده کولې شي دا د الله فضل. شیخ القران رحمه الله اغا وېما تر ډېری کې وي مشینو انت کې ومنوي وزنانه واغه کونډه وا داغي یو بچیو نو هغه لريشته کړی و نو رشته چې کړون داغي لیور او غلی ور د علاقې ټول مشرو نو هغه ته ویل چې تر خپل لور زما زویل راکا او اول کې سینکار کړو به ور کړی و نه بیا داغي واده چې واده نو یا ډوله یو لا بډای د ډوله مخ ته سي کړی دا نه خلک ان کوی نپا گڑا کی ویدا خبر کوله چې کیتو مې کیتو نظام الدین دی ددی چرته زاو چرته نظام الدین لور دا غلی ور نومیو دا خلوی سړی دی مال بډای له کونډی له چارا کوله خدا د الله پزلو نشه القران رحم الله بوې چې چرته مونږه پښتانه جاهلان او چرته د الله کتاب دا خدا الله فضل دی الله مې ربانی وکړ اوی دا کله چې تربیرې د اډیم جوړ شو او بیا د دینه کتره نهرونه خوریده نو آز غنو کې مې نه تلې دې نه نه کار کېدو نا کودای کې داسي ا سقب دغه مړی راوتی دا اډو کې و د مړو دا مړی داسي و چې دا چې کته داودا کته قبر کنه سې شو او داسي دغه مخ شوو د شمال طرف او نیغ پکې ولاړو وې داخله ټول تماشې دتله وېزام لاړم نو هغه ځکه چې انجنیرانم چا دغه نهرونو کې بیکار کولو چا انجنیرانو خدا د انجنیری سبق ویلې د میز کې دا مړی چې دې کې راووت په نهر کې نو خلکو خپلې تفسیرې شروع کړې چې دا به کم قومي چې دا به دې ترتیب ښښوي نو چا وی چې دا مجوز دی او چاوی دا یهود دی او چاوی انگریزان دی چاوی اندوان دی زامر آلما نو آغو دا خبره کولا یو کس پا کیوی چی دا اندوان دی نماو تی سنگ اندوان دی اندوان خو مده سیزی او آغو بدغتا چای دا خواهش آغیره چی کم دینو دریاب تا چای آغو خو قبر نی اما شور سوال نی چرتا اسکول تی او کس راغلو نا اسکول والو نه تپوس وکړو نو پاز تپوس کی تیو دا تپوس کړو چې دا نیرو چې کله مړ شو نو دا قبر په کمزه کې جوړ شوی دی چاوی په کلکته کې دی او چاوی په بمبئی کې دی او چا نو ساده سره ولې دا قبر نه او کته سیزی دغه ته ور دغه ته چي نو یې ماوت دا وی نو چاوی چې دا يهود معلومی ده ما چې يهود بیت المقدس ته مخ ګرځي نسوارا مغا طرف تکی او دی مخو آغا قطب شمالی تره چاسا جنو ما پا کیو تا خبر اوکلا ادا او تا ما ویلا انجنیرانو تا چه دا خلق صحابیین معلومی گی زگر صحابیین آغا خلقو چه او با دستور تعظیم کولو او خاص کرده آغا دستور تعظیم چکم قطب شمالی کیو او تاسو گوری دی مخ قطب طرف تا شمال طرف تره هم چې سوچ پکر کو نو واقعي ولا کدا صحیح معلومي نه ما ته وی چې تا نقشه کې سبق ویلې ما ته وی چې ما دغه نقشه نه ویل خو ما د قران نقشه ویلې ته په زمانه وکمزه کې لم کړه هندستان کې حرمینو کې نه ما ته وی چې ته په دې باندې کې سکه دې کې کې ناس ما ته وی دې کې زدې ته ناس ما چې ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله وی چې ما هر پیغمبر د خپل قوم په جبه دی غره مندل دي جنازه مچ دي خلق ته پښتو کې قران ویم دا قران په مقصد دی پوه شي جهالت دی به کې آتی پاتې شي نو قران کریم دا د الله فضل چې چاله اور کې د زور د مټو نه ده او کدی بادشاہانو ته پته لګیدل نو مونږه غریبان او تر سره پرې خودونه مثل الذين هم من التورات مثال دا کسانو چور کړی شوې د ورتا زمواريد تورات لفظي معنی دا چې په دیو باندې بار کړی شوې او تورات په مقصد دی معنی دا چې دیو ته زمواريد تورات حواله شو مثال الذين مثال لا کسانو حملوا التورات چې په دیو باندې بار کړی شوې تورات یعنی دیو تور کړی شوې زمواريد تورات ثم لم يحملوها لفظي معنی بیا دیو نه پورته کوي غیلرا نه بارې غیلرا مانه بیا دیو دغا زمواری نا دا کئی دی با مقصدی مانه شوا کما سل الهمار پشان د مثال نه خر دی یا ملو چې پورته کوي اسپارن سپاری او کتابونه بیسا مثل القوم الذين ادر بد مثال د قوم اغا کذبوا بآیات الله چغو تکذیب کړو د الله د آیاتونو والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته پر آیات کې زورانه د اغا چاته چې هغه په خپل علم باندې عمل نه کوي او هغه چا د پاره زورانه ده چې هغه د الله د آیاتونو خلاف کوي څوک چې د قران خلاف کوي نو قران کریم زه په زه د هغه مثال ذکر کړی یو ځای کې وای اولایک کل انعام بل هم ادول دا خلق په شان د ډنګرو دی بلکې دغې نه بدتر دی او سورت اعراب کې وای کما سرل کلب چې دیو مثال په شان د سپی دی ان تحمل علیه الحس او تترک الحس کشړی نو محب کیږي او کنن امحب کیږي او دلته وی کما سرل حمار دیو مثال په شان د خره دی او دا سرستو مراشی حمر مستنفره چې دا خریدي ترولې شوی فرت من قصوره چې زمينه یې درې وی چې تکذیب د آیتونو کوي دا بدبند نمونه د اخر قدی چې څوک د قران سره دښمنی کوي د قران خلاف کوي او دا غزي د اخر کو مثال هم دی چې هغه په خپل علم باندې عمل نه کوي پوه و ته حاصل شو د علم سیدا مقصد نه چې څوک د جامع ازهر نه او د مدینه یونیورسيټي نه فارغ شي دا نه چې کومه خبره تاوري د ترغی عالم شي دا په خپل علم کې نه راولي د ټول پدې کې داخل دي چا کم د چا زیات لکه څنګه چې خره اپې دمن شي پروت کړي دي چې کتابونه دي او مشقت په کوم برداشت کوي لیکن دا یې نه هغه څه پیدا نه میلاوي دغس یو سړی پوها حاصل کړه په یو خبر ایزان پوی کړو نو مشقت هم برداشت کو عمل نه کوي پیدا وته نه حاصل دي يهود پدري خبر په هر کولو یو زمو ست تورات ته دوی مو موږ د الله اولیاء دوستان یو او دریم دا وی چې زمنګ سورز ده د خالی ورز چې دغه موږ عزت کو استاد سنشته ندلتی داغو داول ابتخار نه جواب شو چې کستاسو تورات دے و عمل پی نکوی نخرد نه جوړ شو دی ویازی بدی کار نکی زما سے کتاب شتے او پاگی او سڑای پخر کی عمل پی نکی از دکیه نا کتاب دے خوچی تا پی عملو کی او از دیکی نو دوی ما خبر آ چی دیوی منگ دا اللہ دوستانیو نو قول یا ایوها اللذین نزین هادو کی داغی جواب دے چکا دا اللہ دوستانی نمرگو گواڑی کنا بدی تکلیف کی سکا ہوئی او دا اعلان دا مباحلی هم دے قلو آیا پیغمبرا یا ایوہ اللزین هادو اے یہودیانو ان زعمتم کچری تاسو گمان کوئی انکوم چی بشک تاسو اولیاء او دوستانی لیلہ دا اللہ دا پارا من دون الناس ما سوا دا خلقونا تمنو الموت نو ارزو کئی دمر ان کنتم صادقین کی چرتی تاسو رشتونی ولا یتمنو نهو او دیو ارزو نکلی دی مرگ ابدا امیشا لما سوداغی قدمت چی مخیری گلی ایدیهم ندیو لا سنو واللہو علیم بزوالیمین واللہ پوانے پزالیمانو دا اعلان دا مباحلی دی یهودو سر یو اعلان دا مباحلی دا نسواراو سر دا صورت آل عمران کی تیر شوئے دی مباحله دا په معنا د عجزۍ سر راځي او اصطلاح کې چې دو کسانو په منځ کې په خبره اختلافي یو وي زه په حقیم بل وي زه په حقیم دینی امور کې یو هم دلیل پیش کوي بل هم پیش کوي او په دلایل باندې د دې سر د یو بل سره خلاصي نو په آ وخت کې بیا مباهله کول مباهله مقصد دا دی چې راځي د الله په دربار کې به مونږ سوال وکړو چې کوم کس په باطلی هغه دی الله هلاکت راوړي امر دی په الله راوړي دې ته مباهله وي دا دی وخت هم کېږي شي او وخت هم دا نو يهود هم دا وی چې مونږ په حق یو مونږ په حق یو دلایل وته ډیر پیش شو دیونه منل نلہ طرف نو ته ویلې شو چې تاسو په حق یې او تاسو به جنت ته ځئ او مسلمانان نه ځئ نو به د مرګ سوال وکي خو الله جل شانه مسلمانان ته چې چرته د مرګ سوال نشي کولای ځکه چې دوی ته خپل کرتو ته خپل تیر شوی حال معلوم دی چې زموږ کېدو جانم ته تک دی دا دلیل د دې بوتلان شو چې مرګ نشي وخته او دغه سي نجران نه چې کومه په دراغلي وغام بار بار دا دیو تا چیلنج ورکړې شوې ده د نبی علی السلام په دور کې خدای مرګ سوال او نه دی کړې دا د دې دلیل چې دوی په خپل قول کې دا دروغجن دي کاذب دي او همدغه وجه ده چې دغه يهود د مرګ نه سخيري د مرګ نه طبعاً ارسو کېږي خو زیات چې څوک د مرګ نه یریږي او په مرګ باندې واویلا کې نو يهود ډیر زیات او د اسلام د حقانیت یو لوی خبره ده دا چې د اسلام د پاره خلک ځان قربانی کله چې ټولې دنیا د مسلمانانو خلاف فلسطین کې هنده یو چونی جوړ کړه دا فلسطین چې کوم مسلمانانو غیر مسلح هیڅ شی دا اوس پاتې نشو نو دا وخت مبتیانو د فلسطین د پاره د مجبورۍ په حالت کې د پیدایي اجازت کړو چې اوسړې ځان پوری بموتړیو ورزي کاپیرانو گاڑی تاو دا اغو پا مجمع کی نو دا چی کلال تی خلق دا پیدایه نی وکڑلی نو دا یوروپ خلق حیران شو انتی خلق دا اسلام مطالع شو روکڑا او پا دی نتیجه ورسی دل چنن پا مغد از مکه بانی اس یو دین نشتی چی سوک دا غیر پار خپل ځان قربان کی دا یو اسلام دی معلوم شو دا دین حق دی دیر خلق دا دی پوجه پا اسلام کی داخل شو قولوا يا پیغمبر ان الموت الذي يقينا مرق اغا تفرونا كي تستغتي من هنا غينا فانه بشك دغا ملاقيكم ملاويدن كي استاذ سرا تاسو خو دي تغتي خو هابد له مخي لرازي ثم تردونا بیا بتا سو واپس کړی شي الى عالم الغيب اپو ذات ته پټو شهادتي پخکارا فينبئكم نو خبر بدر كي تاسو ته بما كنتم تعملون اغز چي تاسو کويا ان الفاظ د تاکید دی خطاب ټولو ته دی او دې ځبانه دا سوال راځي چې د مرګ نه غوسوک انکار نه کوي اگر چې دې زمانه کې څه خلق پیدا شوی دی هغه د مرګ نه انکار کوي مرګ نه مني خو نور اصلي ونی خلق وي دماغ کې فرق دی خو نور د مرګ نه څوک انکار نه کوي لا لا لا د وجود نه چا انکار کړي خو د مرګ نه څوک نه کوي چې د مرنه انکار نه کوي به تاکید ټکی ودروي ځکه انه هغه ذکر لري چې مخاطب منکري نو علما دغه جواب دا ورکي چې ټیک دا د عقیدې په اعتبار سره څوک د مرنه انکار نه کوي خو طبعا مرګ څوک نه غواړي او سره د مرګ نه تختی دا نه غواړي چې بس به مرګ کې واقع شي کوشش کوي چې دا ځنه و تختی چې هغه کې مرګ راځي نو ځکه الله ان تاکید راوړو وایي چې تاسو طبعا انکار کوي خو تختیده نشته که تاسو تختید مرگ ده پس را روان او سم تورد دونه ایل عالم الغیب ده کافر و ده مسلمان پرق ده کافر وی چه بس دنیا ده ده مرگ نپس بیاس نشته مسلمان عقیده بدایی چه نازه و ذات تا مخی تکیگم چاگت زما پت و خکارار سمالون دی او بیا چه ما کم عمل کلی دغی نو ما خبر کی اگه نبی کم ما کنم تعملون یا ایها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. د جمعې د منځ بیان کوي. اے مؤمنانو اذا نودي کړه چې आवाज وکړې شي للصلاه د پاره د منځ من يوم الجمعه ورځ د جمعه کې فاسعوا نتاسو کوشش کوي الى ذكر الله په طرف د ذکر د الله. فاسعوا کوشش وکړئ د تللو الى ذکر الله په طرف د ذکر د الله وزرول به او پرې د خرڅول اغستل. ذالکم خیر لکم دا بهتر دی ستاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پویږیا. اذا قضیت الصلاه نکلان چې پوره شي مونږ فانتشرون قارشی فی الارض پزمکه کې وبتغوا لټوي من فضل الله د الله د فضلنا حلال مال. وذكر الله يدوي الله پاک کثیر اندیر لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. د آیات کې د جمعې بیان وشو. جمعه او جمعه دا دوه ویلې شي په منبانی پیغام. جمعه او ساکینه ویلې شي غلندې جمعه. دا جمعه چې دا نو دا د دې امت یو خصوصیت ته او پرزیت د جمعې چې شوي نه نو دا په مدینه منوره کې شوي دی. دیو جی نبی علیہ الصلات والسلام چې کله مدینه منوره ته هجرت کړو نو نبی علیہ الصلات والسلام د جمعې اهتمام الته کولو مدینه منوره کې مکه کې نو د جمعې نوم د اسلام نمخ کې وو کنو بازی وی وو بازی وی نو بازی وی د دینم یوم عروبه وا. د جمعې اهتمام کول د اسلام نمخ کې وو کنو بازی وی قریش وکولو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام پنی کونو کې اندازې کسان تیر شویو چاغو با قریش را جمع کول دار الندوه کې او بیان به وته کولو او باقی داسې هم کسان تیر شو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه هم خبرو چې زما په نسو کې به داسې یو پیغمبر راځي. دې ته به یوم العروبه ویله. اسلام چې راغو دغې نوم یوم الجمعه شو. په دې کې د یهودو دغه دریم ابتخار نه هم جواب وشو چې دوی وایي زموږ سره د خالي ورځ ده. جواب وشو چې بهترینه ورځ ورځ د جمعې ده. چنانچه حدیثو کې هم راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بهترینه ورځ هغه ورځ د جمعې ده ځکه په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی دی. په دې کې جنت ته ننستلی شوی و. په دې کې د جنت نه راوستلی شوی و. په دې ورځ به قیامت قایمېږي. په دې ورځ کې یو ساعت ته چې د هغې سره یو بنده مسلمان موافقت وکړي او د الله نه سوال وکړي نو الله پاک د ده سوال قبلوي. نو دا لوی لوی کارونه په دې ورځ کېږي نو ځکه دا افضله ورځ شو. جواب هغو ته وشو. او د مونځ د جمعې فرضیت هم پکې رالو چې فاسعوا الی ذکر الله د الله ذکر ته ځئ. انچاغه خطبه ده او خرڅول اغستل پرې دی. دنیا ټول مشاغل تی مراد دی. اصل کې جمعه هر ځای کې نه کیږي. جمعه چې کیږي نو خار کې کیږي یا د خار چې کم پینای پاکی کیږي. د قران کریم د آیاتونو نه دی اثبات کیږي. هغه دا چې وزر البيع وي تاسو خرڅول اغستل پرې دی او خرڅول اغستل چې کیږي نو دا په خاریو غټو کلو کې کیږي. کنه د دنیا خو مشغلې نور هم وي. لکه دې سیونوي چې تاسو زمیدار پرې دی دا سیونوي چې تاسو دیاړي پرې دی ځکه دا نور غرونو کې هم کیږي. نو جمعه هر ځای کې نه کېده ځکه دا وي. جمعه د پاره امدار چې دا بخاري یا بغټ کلې وي یا دغه پینا دغه متصل علاقه وي ځکه بیا ذکر کړل چې دې طرف ته اشاره شي. آیا روایت ته دا علی رضی اللہ عنہ چنيشته جمعه او اختر او تشريق مگر په مصر جامع کې دام دای دلیل دی. نور مسله په قهو به چړل لا چا عام کلو کې جمعه مستی او کنه کې تفصيلي خبري ودې کې دار چې اذانو دی علي صلات د دې نه مراد اذان دی چې کله اذان وشي کما اذان تی مراد دی د دې نه اولنې اذان مراد دی چې کوم د جمعه پرز باندې کیږي چنانچه مسالم دانا چې کله د جمعه پرز باندې اولنې اذان وشي نو پکار دی چې مسلمانانو مؤمنانو دا غي نمخ کې ځان تیار کړی وي د جمعه نپاره غسل کول دغسې خپل بدن صفا کول نوکونه کټ کول او خوشبوئی لگول نوی جامع غسل یا پاکی جامع غسل دا ټول د جمعه آداب او غسل د جمعه اول کې پرزو به چې کله صحابه کرام د صفائی سعادت شو هغه پرزیت ختم شو خو سنت و سم ده فنانچ حدیثو کې درې قسمه غسل راځي یو د جمعه د ورځې غسل له بل د جمعه د مانځه غسل له بل د هفته غسل له پدې کې تداخل همداسې کېدی شي چې د جمعه د مانځه د پاره د جمعه د ورځې پنیت او د هفته پنیت یو سره غسل وکړي نو ټول ثواب ورته ملوي او دې کې د اسلام هغه صفایي ته اشاره شو چې د اسلام یو دین دی چې پدې کې صفایي ده په نورو دینونو کې صفایي اهتمام نشته آگی گندگی دا یو عالم قصه ذکر کرلا اخپل بیتای کی یو مدینه منوره کی زما سره یو سفیر میلاو شو آغا سفیر چونو آده افغانستانو او بیا آغا اخپل سفارت پریخو مز مدینه منوره کی وسیدو چې سی عبادتو کم ځان لآخرت لتیاریو ویا با زما سره مشغولیدو نوی جز اخپل سفارت په زمانه کی دیرو ملکونو تتلیم نوی د انګریزانو ملکون تمز تلیما نو آلتی دا دوبیو کپڑی با انزلی مونگ بولور کولی ویاغ دوبی ما تا ہوئی چه مونگا دا مسلمان او د غیر مسلم کپڑی پی جن مونگا تا ایدا سنگا ویا دا غیر مسلم و دا جامعی چه مونگ تراکی ندین یو بدبویی زید بی حد زیاد او دا مسلمان دا غیر ندا بدبویی نیزی نمونگ تا پتا لگی چه دی مذب کی پاکی دا صفائی دا او دا مذبونه چې صفائی نه کوي نجومه پورز باندې غسل کول اختر پورز باندې غسل کول دا دا صفائی خبره ده او زمون کتابونو کې ابتداء چې کیږي نو کتابو طهارت نه کیږي دا صفائی ته اشاره نو پکار دا چې جمعه اذان نه شوی دغه مخکې انسان خپل بدن صفا کړي غسل کړي خوشبوئی لګولې وي چې اذان کې دل او د سید جمعه ترغلی یا دغه نمخ کراغلی عربو کې چې کوم خو خوینه یو پکې داره چې جمعه پورز داغو جمعه ته سوک لاړ شي نو چې تلاړ شي اذان بلانې شو جمعه په خله په خله ډکی او د سینې سوک به خبرې کوي ناسی د قران تلاوت کوي سورته کاف په ځګه د جمعه پورز د سورته کاف ویل راغلی دي نو اپیل بو کی بیا زر سوروالی صورت کاف صورت کاف ختم شي بیا نور صورتونو تیراوت کی بیا دعاګانو باندې شروع کی روز ته چرتا اذان وشي اذان هم چې کینو التی خو چون کې عرب دی نو بس امام چې راشي نو سیده غت اذان وشي او بس بیا خطبه ور شروع کی اول اذان وشي بیا سیده غت بل اذان کی اذانو دی اندی وجنه کتابونو دا لیکلی دي چې یو سړی خپل معمول دا جوړ کړی چاغه غسل او اودس د اذان اول نرسته کیندې ګناګار دي او د اذان اول نرسته کوي سړی خوراک کوي نو ده حرام کوي کده ود کیږي نو ده حرام کار کوي کده بل خبره کیدا هغه کار وکي چې بس هغه د خطبه ته او د جمعه تر تک خبرې مسلمانانو خاص کر پختون قوم کې د خبرې اهتمام نشته ناس بې غړې د دې جات خو ردی د پاره شوو چې انسان لږ وخت بارو بس یو زیات ټیم په جماعت کې تیر کی زمونږ افسوس ده نه چې مونږ غړې دی له جوړی کړلې چار سړې ګوري خپلې غړې تلا ټیم شته او بیا ته ګوري چې لا خطبه نه شروع شو به چې خطبه شروع شون دومره ظالمانه به کې چاغه بیا مناسب بار لو خطبه نه ختم شو حالن کې د خطبه نه شروع کېد نو رست خدای سره گنجائش نشته چې څوک څه کار کوي دا ناستم حرام ده دا خبرې خو حرامي حرامي دي مونږ کله کله حیران شو ها پویا پویا خلق وای زګه چې ته پوسو کو جنریټر ټول ټیکا کې هغه سید خپل چاله وکي زینه ور کوي وجمه پرزم په نظر کې چې راځي نو ټول په اخر کې چې خطبه مو ویلې شوې راځي وا دا خپل دینداری غني د نصوصونو اختلاف او د قدرت شان دی چې بس د قران سره چا دښمنی رااله نه بیا به هغه منصوص شي نه مني او غیر منصوص له ډیر زور کړی دا د قدرت شان دی نو چې دا اوس ګور قران کې آیات راغله نو دې فصعو امر دې د پرزيد د پاره دا وته مهتم بشان نه کوي عمل تر یو غیر منصوص شي دغه پرخه وختي په وخت راته غوار سره دا د جهالت یو خبره ده زګه هو مخ کې دا خبره خلق کوله چې بی علم شيخي کې دغه کوپر دی بس چې منصوص پری دی نس چې کوم د قران او د حدیث نه غري او خپل غیر منصوص له زور ورکوه بیا دا اذان چې د نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې دغه اذان به وشو نبی علیہ السلام برا اذان به وشو سیده به خطبه شروع کیده نو دو اذان وو یو دغه اذان او بل اقامت اقامت باندې اذان اطلاقی د عثمان رضی الله عنه دور چراغه خلق ګڼ شو نو دا ګڼوالی په وجه باندې اذان आवाज بند رسیدو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د یو دریم اذان ایجاد وکړلو چې دا دریم سب د مشروعیت په اعتبار سره ورنه کیږي د ټولو نمخ کې او هم دا چې زورا مقام کې با یو لوړ ځای او پاغي باندې اذان وشو خلک به خبر شون رامنډي به کړي نبي او چې کلا خطیب راغلو په منبر به کېناستو نو دویم اذان به ورته دغه وشو نو دریم اذان چې نو هغه اقامت وګ او دا په محضر د صحابه کرامو کې پاوه کې صحابه کرامو په اجماع د امت سره دا اذان مشروع شوه دی لہذا سوک چی دیتا بیداتو اینا پخپل بیدیتی لی ولی نبی علیہ السلام سویل لی علیکم بی سنتی و سنت الخلفای راشدین چی نازین دی پتاسو زما سنت او سنت د خلفای راشدین او خلیفہ راشد دریم عثمان رضی اللہ عنہ نو دی مخالف شو دی جمانا دی صحابونا و آغو تی نسبت دی وکرلو دی پخپل بیدیتی لی د نبی علیہ السلام سنت ویازی پیلی نری قولی هم دی دا د نبی علیہ السلام قولی سنتو کی داخلی او سوک چی دا دی خلاف کی عملی طریقی سرکدن زمانه کی گوری دا سی پا دا یهود دا خلاف شالول دا پار دی سنگا اغدانی چی دا کار چی وو کی دی که دا عثمان رضی اللہ ترانهو دا غصه دشمنی شوا او دا عثمان رضی اللہ سره دشمنی دا شیعو دا او شیعه دا د یهودو زیری شاخ ده نو دی خلق شیعه خوشاله کړه چې شیعه خوشاله شو نو یهود خوشاله شي نو دی سره هم یهود خوشالي دینه خبر سوک نه دي چې دا به کومه طریقه باندې سکی نو مسلمانانو عبادت تباہ برباد کړه او هغه اقوال ګوري چې کم شاز اقوال نه واره خرج عبادت د خلقو تباہ شو منزونه تباہ شو ارسه ګډوډ شو او خپل نسبت عربو ته کې عربو کې دي سینې کې لګا دی چې کم سکی التبا قاعده اول اذان وشي به چې خطیب راشي بل اذان وته وشي او خطبه لته شروع کی او نه بل زبان کې الته خطبه ویلې کی ځکه چې د جمعې د پاره شرایط دي نو په شرطونو کې یو خطبه ام ده او د خطبې د پاره ارکان دي تفسیر سراج المنیر هغه ذکر کړلی خطیب شریبینی سیبو پینزار کن یو د الله حمد ویل بل په نبی علیہ السلام درود ویل بل وصیت کول په تقوا سره او بل وستل قران اگر چی وایتی او بل دعا د پاره د مؤمنانو دا ارکان دي او شروط د خطبی دي یو دا چې خطبه په ولاړه وې پناست به نه وې او دویم دا په عربی سره وې په بل جمع کې بنوي او دریم دا په وخت کې وې د وخت مخ کې رست نه کیږي او سلورم دا چې دا به او سو کوی چې ارسره سویلایت مشریوی ارسوګ نشی ویلې او پینزم په پاکی کې به وې شپغم عورت بو سپټه په دا د دې شرایطینو عربي به کوم راغله علماء دا تصریح کړل چې غیر عربی کې څوک خطبه وي د بدعت کوي نو اصل کې بدعت دیو کوي او نسبت عثمان رضی الله تکړه دا علماء لیکل او د نبی علی السلام په دور کې هم ضرورت راغله که څوک دا نور کله خو بیا سي قران او سنتي اتي الله اتي رسول دي کوس قياس چلي و يرا دلته ذکر راغله دي او ذکر خو پن نصيحت ته وي او پن نصيحت خدا په خپل زبان کې پکاري دلته خپل عقل چلي نو دا قران تم په قران هم د ذکر اطلاق شو چې دا ذکر دي اندام بیا د عربی نه لري کول غواړي په ما زبان هم اطلاق د ذکر شوی دي چواقيمي صلات لري ذکري نو سمانه مونږ به خلق اوس په بل جبه کې شروع کوي چې خلق به پوه شي دا دلته وځ خپل عقلیات او قیاس چلی چې نور یې وچلې کافر شو چې دې چلی نو خیر او چې پیغمبر یو کار نه کړې بل چاو کوی دا به دې تی شو چې پیغمبر او صحابي یو کار نه کړی دی وکړ دا به دې تیان نه دي چا کول به دې تیان دادي مضبوط به دې تیان چې خطبه په غره جبه کې وای نه دې کته جبه دا دغه دي کړو هغه مردکه وای روانو ډیر تیز روانو او چاو ته چلے کولی تیز دی وی سره وری او سر سره بارود زور دے دا غری باران کدانہ کیو بس سر بارود زور دے نہ چر د بہزمای بیا او تاسو یقین او کئ د دیو چې کوم کتابونه شای کی آ کتابونه کدانہ شي چې مکہ مکرمه مدینہ دا غی پتم دی دا غی پتو کی لوی پته چې نو کوم پته دا آغا برتانیہ ده ایا امریکا ده او پوڑو پتو کی کویت ته او بس بیا دې خوراځي جو کومل کې پاتې کیږي دا غي خبر هم دارا چې د اغلا روانه دي سرځي او د دې خلقو مشن هم داده چې خلقو کې هغه کم د دین مضبوطواله دا ختم کې ازادي پیدا کی هر سړی آزاد شي ما د چا پرونه وي یره وي که سړی دې سي مجبوري اتره کاته کې تراوی دي ما یې تراوی نه دي البته نه پلی ټیک نه پلی وکړه خو تراوی نه دي تراوی د شلو نه کته نشته تراویح تراویح ولې د شلو نه کته نشته ګوره تراویح دا جمع ده او جمع ده ترویحتون ده ترویح څه ته وایي سلور رکعتونو ته وایي نو کم از کم درې چې درې ترویحې را جمع شي نو اله د هغې نه جمع جوړیږي ځکه د عربۍ قانون دار دی چې درېو نه کم د جمع اطلاق نه کیږي نو تراویح اله جوړیږي چې تشل رکاته وکي چې پاکي نه جمع شي نو اته رکاتو کې خود ترویح جمع شي دا خو تسنیه د هغې ته بیا جمع څنګه وي تا څوک دې نه څه خبر دي او بس خلک هسې دوکه کوي حدیث د عائشه زنه چې نبی سم په رمضان او غیر رمضان کې اته رکاتو نه یولس نو زیاتې نه کړې الګه بغیر رمضان کې تراویحي او عائشه زنه چې د نبی علیه السلام تپوس کې چې پیغمبره ته د ویترو نو د کېږي نبی علیہ السلام وای زماستر کی د کیو غزله مې نه نو انده ویترو نو د کیدل سوال خو ال راضی چې دا تراو کې نه تراو خو د شپې په اوله سکیږي دا د تاجود سره تعلق ساتي او بس قوم نه چې سو کې بس دوک کړلو هر شي زې لاړو هغه بالکل شک درجه ته رسول جنازي به ود سکی او بس به جنازه کې به شور جوړ کړی په پیزار کې ولاړی چې د غولو نه ډک پیزاری او وسوی پکې ودرېګا او زوی پروايت ته چاغه تعلق د بل سره ساتي دی ځان ندی زتر اوره امبه او دسا ها منظم کوي وري دا به نرو په دې جمع کې به نرو جوړا باندې مسا کوي چې په یو په یو کتاب کې او په یو مذهب کې او په یو ځای کې امدا نشته او نه بسې حدیث کېشته سره په دغه د خواهشاتونو عبارت ګرځولې دي چې دین د خلق یو خواهشات جوړ کی او خلق بس روان دی. او یاره حدیث وی الکه یو عالم تداونه وی چې د حدیث کې غلی دا ټوله دوکی دی دا ټول چل دی مزه عام سره چاغه سن نه خبره غریب راګر کوی دا حدیث ته دا دوکا دا وی دا حدیث ته دا امام ابو حنیفه قول استاخو دا که په حدیث پیزی کوي امام ابو حنیفه په قول دا دغه دجل دوکا دا دروغ وی دا دا دی عالم ته دسی وی چې دا حدیث ته امام ابو حنیفه قول له چا ته جواب ورکړي دا قول نه دم حدیث ته عوام ته غزه کری سوی چاگو ته پتا نی نو زرول بی دا پری دی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاه کی مزکل پر شو فانتشروا فی الارض مکه کی خارش او حلال مال ولټوی. یو عالم وای چې د دې آیات باندې ما عمل شروع کړلو چې د مانځنه مخکې ما تجارت نه کولو مز بچ کله و شو دغې نه پس په زلاړم مخکې ما ټول جمعې اهتمام کولو وای پر رب یقینو کې الله پاک به دغه لږ وخت کې مال دومره ګټه راکړي چې په هفته کې هم دومره نه کړ. دا د قران دی آیات باندې ما عمل کول فران چې مسالم دادا چې د جمعې د ورځې یو ډیر شت شت مقام دی زمون خلق او مخکې جمعې ورځ چټي وا نو په ټوکی او په یوز یو بل ځای کې بلی گیاو دغه اهتمام نه کول نو لاړه ورځ دي چې محروم شو زمون اتوار ته وخت و زم جدي نه دی اهتمام نه کې ګوره چې کوم عذاب برازي نه دی اهتمام په کار دی ک الګ ټول اپته کار کې دنیا غټینو کې ورځ ته د دین د پاره خپل ځان د پاره دغه چټي وګړو چلو شو او الله دې وړي چې کامیاب شي. وزاره او تجارتا او لهوان انفدو الیها د اسلام په اول وختونو کې سختی وا. جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہما روایت ته چې ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ویلا د جمعې په ورځ باندې یو قافله رااله مدینې ته او دا داسې قافله وا چې د خلکو کم ذریات او اغه ټول دک کې پوره کېده. صحابه کرام ناسو چې کلا هغه بیګل ونتی واله شو نو بس ټول پاسې ده ابتدایي اوقات پوره خلک دین سره واشنا او نبی علیہ السلام ولاړ پریخو دو صرف دولس کسان پاتې شو نو ټول لاړه پاغه قافله بسې چې دا غي نه ځان نظریات تو اخلي او خلکو ته تکلیف وو. نو الله پاک آیات راولې غلو او خلکو له زورنه ورکړه چې په دې موقع غتلی وو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والذی نفسی بیده لو تتابعتم حتی لم یبق منکم احد لسال بکم الوادی نارا چې که تاسو ټول تلوي او دا دولس کسان دلته نه پاتې شو نو په دې مدینه کې به اور بیدو او اور به بلیدو داسې حال به جوړ شوی. معلوم شو دا خبره چې څوک اعراض کوي د خطبې نه او د خطبې اهتمام نه کوي پاکي غوږ نه گی غیتا دغه بی ادبی کوي احترام ادب سره نه کوي دا سبب د عذاب ګرځي. حدیث نه دا معلوم شو دا د اسلام په ابتدا کې وا کله چې آیات راغی دغه نه پس د صحابه و عمل داسې شو زمونږ او د صحابه فرق دی. صحابه نه غلطی شو دی خو چې کله به خبرو کړو نو سیده به غلطی پرې خوا مونږ نه کیږي او چې خسوګ راته وي نو مونږ په عزت کیږو دا زمونږ او دغه فرق دی. الله فرمایي پیزارا او تجارتا او کله چې دی ویني تجارت او لهوان یا مشغله ان فدو نو دی منډه کې الیها غیتا په منډه غی طرف ته ځي خوارش یغیتا وترکو کا اپریگیتا لرا قائمن والاڑ قلو آئے پیغمبر ما عند اللہ سید اللہ سردی خیرون غردی من اللہ ہوئی ندی مشغلی و تماشینا و من التجار و تجارتنا واللہ خیرون رازقین واللہ غر رزق ورکون کے دے اللہ نغواری داغین اپس دا صحابو داشان جوڑ شو شید نبی علیہ السلام مخیط بداسی ناسو چړق به موږ ورته به چې په سرونی مرغۍ ناشتي دا سه عمل هغه شروع کړو. صورت امتیازات دادی نبی علیہ السلام د بعثت مقاصد ذکر شو د ناکار مریانو تشبیه د خرص اور کړه اعلان د مباهلي د يهودو سو شو او د جمعې د منځه وضاحت پکې وشو.